أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا دي آیات کی اللہ جل جلاله مسلمانانو ته بشارت او زیر ذکر کړی او قرآن مؤمنانو سره سوادی کړی دي او غیر اشتیا کړی دي فاغر اختینی وعدو کی یو وعده دام وا چې الله مؤمنانو سره کړی وا. علامہ قرطبی ذکر کړی دی چې کله مؤمنان مکه کې په پټ باندې عبادت کو او دا رنګ د دشمن خوب او دین یې په اسانه طریقې سره نشو اپناولې. بیا مدینه کې مې ابتدا کې دارنگی حالات و مومنانو بانده با مدینه کم کافرانو چڑیان کولی حملے بے کولی. نو اللہ جل جلال ہو پا قرآن کے مومنانو سرا داو داو کلاو رختیا اکلاو دسوا وعد اللہ الذین آمنو وعد کڑی دا اللہ اگا کسانو سرا چیمانے روڑے یو بگی ایمان لے من کم دستا سنا اے صحابو اے امتا وعملو صالحات اولا جنہی کا عمالیو. نو ایمان نمورات پا اللہ پا رسول و پا کتابنو او عملو صالحات نمورات پورا دین دنے کامال زکاة موز حج وغیرہ ٹول بکی داخل لی زکا گناہ نزان بچکولم نیک عمل لی او چی دکم و خبر و شریعت حکم کردے اغم نینو اغم نیک عمل لی. نو اللہ وعدہ دا کسانو سرا چیمانی روڑے و نیک عمالی کری دسشی وعدہ دا لنبنے وعدہ لیستخلفنہم فی الارض جدی به خلیفگان ګرځي فل ارض بزمګه خلافت او دزمکه مشری بزمګه کې دین نه پس کول دا به الله دې د ورکه چې کله نه ک اعمال او ایمان وي. او صحابو سره الله جل جلاله دا وعده اغار رشتیا کړی دا اللہ جل جلالہ صحابہ د خلافت ورکړو نبی علیہ السلام په زمانہ کې تقریبا جزیرۃ العرب ټول پتہ شو او چې کوم غټ غټ بادشاہان وایو نبی علیہ السلام د تخفیر علی ګل ویریدل لکه د روم بادشاہ شو د عمان بادشاہ شو د مصر او د ایران بادشاہ شو کیسر او کیسر آجو ندوی ام بازی خطونا و تشیو خط او کتابت شویو نجاشی بادشاہ شو او باز تخفیر علی گلی وی بیاروس تو نبی علیہ السلام نا ابو بکر صدیق سی ورا گئے او بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې راګه نو بیا خو دومره وسیو شو چې دې طرف دا مشرق ته چاینا پورې او دت کرانګي مغرب ته اغه تر قبرصه تر لسه پورې او مشرقي استاد دک افغانستان او دک آذربایجان او ماوراء النهر علاکو پورې تقریبا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا په اکثر دنیا باندې هغه اسلام هغه پیلا وشو ندا الله وعده کړی و نبی له صلوات و سلام پیشنګوی ور کړی و او دا دې د نبی له صلوات و سلام د حقانیت دلیل دی نبی علیہ السلام لا خلافت نو راغله نبی علیہ السلام ویلو مکہ کې مخوف مدینه کې مخوف خو نبی علیہ السلام سره د دین ویلو چې زمانہ رستو بدیر شکالو پورې خلافت دي نو چې صاحب ولګه ابو بکر سے دو کالو د نبی علیہ السلام نه رستو خلافت کړو خلافت نه مراد چې بالکل په طرز نبوي باندې رواني خبره ده دلا چکم نهج باندې نبی علیہ السلام مسلمانان چلول نو خلیفہ غته ویل کیږي چې په طرز نبوی باندې حکومت وکړي نبیا دو کال ابوبکر لس کال عمر نو دولس کال شو او بیا خلافت د عثمان دولس کال نو دولس او دولس سلیریش کال او بیا خلافت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شپږ کال نو سلیریش او شپږ دیرش کاله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی وو چې خلافت تر نبوی باندې حکومت با دیرش کاله یو داګې نرستو با بیا شنشایت چی بچحت بشي لار په زوی باندې با بیا معاملہ هغه چلیږي نو او د غرنګي حدیث کې دا مرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ل عدی بن خاتم راغی هغه ازرائیل ما نبی علیہ السلام له سړی راغی نبی علیہ السلام ته د لوګي شکایت وکړو بل راغی د ډاکو شکایت وکړو نبی علیہ عدی وی ماته نبی علیہ السلام فرمایل عدی تاخیرا لکلی دلی دا وې ما وته وی چې نیمې دلې دلې خبر راکړې شوې د لری علاقې را وې نبی له سلام او پرمایل کې ژوندګي دی وګدا شو ماته وی یو خذبا په خو باندې ناز دې د حیری علاقې نه بر روانې تر دې پورې چې بیت الله ته بر اورسي تواب په شروع کې حالان کې بالکل پلاربا یوازې صحیح سلامت را روانې او نه به یریږي مگر صرف د الله تعالی نه اوی وتوی عدی کز ژوند وګت شو نو خزانه د کسرا بم پته کیږي وای ما وته وی چې کسرا ابن هرمز نبی علیہ السلام پر مهلاو دک بادشاہ لوی بادشاہ او دغه زمانه او نبی علیہ السلام د بیا پر مهل پیشن ګوې ورک نبی علیہ السلام وته وی که ژوند دی وګت شه نه داسې خبره شي چې یو سړی به روزي او موټه سوناو چاندی براوالی او ګوري به چې دا زمانه څوک قبول کی او څوک به داسې نه چې دا غنه قبول کی د چا به ضرورت نه او یې ورته وپرمایل یو تن بس تاسو نه الله سره په داسې حالت کې ملو شي چې دا الله او د مزګ به ترجمان نه چه ده جبه ترجمه که اللہ با او پرمائی چه تا تا ما پیغمبران نو در لگلی ده با وی آو او بد حدیث ده چه ده سر با اخفل عمالی اللہ با دوی مال می در کڑه و فضیلت می در کڑه و ده چو گوری نو جهنم با مخکاری اخفل عمال با مرتا اغا اخکاری ابیا و تاخره کې نبی علیہ السلام فرمایل عزیزان دور نه بچګه ولو بشک تمرا اگر چې د کجوري ټوکړه ته صدقه کې او که د کجوري ټوکړه درته در سره نه نو یو بهترین خبره دان صدقه ده او بیا د عدی و ایماده سه امن ولیدو چې یو خزه هغه د هغه الګینه بر روانه شو کعبی تا با تواب لرات لاؤ صرف دا اللہ نبی رکولا نو دا ودا اللہ تلار رشتی اکڑی دا صحابہ و سرم نو اللہ ویلی اومد لیست خلیپن نهو چنیک عمال و ایمان وی نو اللہ بخلیپگان کی دی لرب الارد بزمک اگی کم استخلپا لکسنگ چی اللہ دا سی خلافت بدر کی کما استخلف الذين لك څنګه چې خلافت ورکړو الله تعالی هغه کسانو ته من قبل هم چې وړاندې د دین نو د امت محمدین مخکم الله د زمکه خلافت هغه ورکړو لکه شلم سپاره کې براشي بنی اسرائیل ته الله ویلو او قران هم ذکر کړی چې ويستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون دا فرعونیان به الله ختم کی او تاسو به پزمکه کې جانشینان کی بیا به الله ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین ومکنا ونمکن لهم فی الارض نددیزنم معلومیږي او د نور آیاتونو نم معلومیږي الله بدی ته خلافت ورګی داسې خلافت لکه چې ورکړو الله تعالی هغه کسانو ته چې کوم د دین وړاندې لکه بنی اسرائیل شو داسې نور امت نه شو دوه مواده کې ایمان وی او نیک اعمال وی لیمکنن لهم الله به ثابت قدمی ورګی دی تا ثابت قدمه بګی مضبوط بګی لهم د دې د پارا دینهم الذی دین اسلام د دې آغا ارتضا لهم چې الله د دې د پارا غوړه کړل نو کدی صحابه کی ایمان او نیک اعمال عمر یا نور امت کې راشنو الله به دویم کار داوږي چې الله د دې د پارا کم دین خو اخړه نو هغه به الله مضبوط کی مخ کې په پټه مزوز بخکارهږي مخ کې پپټ حجو اوس بخکارهږي درې مواده وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او وربکی الله دیتا بدل بکی الله د دې لپاره امن من بعد خوفهم رست د دشمن د خوف نه مکه کې خوف ام مدینه کې ابتدایي حالاتو کې خوف او رست الله به دا خوف په امن سره بدل کو بیا به د مسلمانانو نه نور خلکو زګو خوف کو الله هغه خوف او یرا په امن سره بدل کړه صحابه امن کی شو الله دا درې موادم هغه پورا کړی و او داسې حالت براشي لا یو شریکونا چې دی به شرک نه کوي بي زما سره شی اند اس شی نو په دې دوو خبرو ایمان او نیکو اعمالو دا درې وادې وی صحابه و سر اللہ برابر کرے او دا دین رستم کو امت کی ایمان او نیک عمل پیدا شی نو اللہ بزمک دیت حوالا کی کفار بکمزوری شی درین دین اسلام اغت بغلبہ و تمکین ملو شی او کو امت کی دا دو خبر پیدا شوی نو یر بددی ختم شی امن برا شی او شرک بختم شی دا اللہ عبادت بکی ورپسی اللہ فرمائی ومن کا پرباد ذالک هر چا آغا چا چه ناشکری اکلا کفر اکو بعد ذالک رست ددینا ایمان او نیک عمل رالو اللہ خپل وعده برابر کلا او بیا را پاسی اللہ دین مضبوط کو خوف ختم شو ابیا یو سڑے ددین نعمت ناشکری کئی یا کفر کئی اللہ فرمائی پا اولائی که هم الفاسقون دغا کسان چی دی دا فاسقان دی دید اللہ دا حدنا تجاوز کو انگیری واقیم الصلاة موز قائم کے عاجزی موز سر پیدا کی گی وآت الزکاة زکاة ورکے دا اللہ حکم دے شخ بخل و سر ختمی گی و اطیع الرسول او د پیغمبر اطاعت وکه پورا دین باندې عمل راضی لعلکم ترحمون دا درې کار وکه د پر د دې چې پتا سو باندې رحم وشي نګورا که یو سړی وای چې په ما دې رحم وشي نو د رحم د پر الله سوسی ذکر کړو درې مز زکات د پیغمبر د سنت او اطاعت اچ یو سړی مز نه کوي الله رحم کون کې دی یو سړی زکات نه ورکي الله رحم کون کې دی یو سړی د پیغمبر په سنت نه چلیږي پر رسم ریواج چلیږي الله رحم کون کې نه د رحم د پرا الله اسباب ذکر کړي او سړی طالب د رحم وي نو داوت رحم کوي نو د درې وړ اسباب دی موجود کی کدا درې خبرې په کې نشته نو دا دروغجن دی دروغ او تمنا ده چې الله به رحم وکړي لا تحسبن الذين كفروا الله تخويف ورکي الله کافرانو ته لا تحسبن الذين كفروا ګومان دي نه کوي آګسان چې کفر کړه دي معجزين په الارض چې دی به الله عاجز کی د عذاب نه پزمک کی او یا ته ګومان مکو پیغمبره پاکستانو چې کفر کړه دي معجزين چې دی به الله عاجز کی پزمک کی د عذاب نه داسې نشي کېده دا خوش لگ وقت دا پر اللہ پرمائی نمتعهم قلیلا لغن دے پیدا مونگ ورکو سم منافرهم الى عذاب غلیظ بل زکی اللہ پرمائی لغن دے پیدا دیتا دنیا کے ورکو مال اولاد سرا دا دین رستو بے جہنم تبوزو اللہ پرمائی دی اللہ نشی عجز کولے دا گمان نشی کے دے دا گمان مکوے وماواهم النار او زید دی اور دے پا آخرت کے ولبئس المصير او سنا کر زید ورتلو دی چې کله دې د الله عبادت نکو د الله حق ادا نکو لہذا د دې دې اور دی او دې د الله نه بچ کې دې نشي الله عاجز کوله نشي وعد الله الذين وعد کړه د الله تعالی کسان سره منو چې ایمان راوړ دې منکم دستا سنا وعملوا الصالحات وکړي دینه کې ليستخلفنهم خامخلا بدی خلیفگان کې فل ارض پزمکه کې داسې خلافت ور کی کما استخلف الذين لك څنګه چې خلافت ور کړو والله تعالی کسانو ته من قبلهم چې وړاندې د دینو څنګه چې الله خلیفگان کړي وا کسان چې وړاندې د دینو ولا یمکنن لهم دینهم او الله به مضبوط کی خامخا دوی د پاره دینهم دین اسلام د دوی هغه الذي غدن ارتضى لهم چې غوره کړی د دوی د پاره ولا یبدلنهم او خامخا پر بکی دیتا بدل بکی دید پارا امنن امن لرا من بعد خوفیم رستو د خوف د دینا امن با اللہ را بدل کی خوف سر خوف بختم کی امن براوری یا معنی ورکولو که ولیو بدلنهم خامخا ور بکی دویتا من بعد خوفیم رستو د خوف د دینا چی دشمن نیرده امنن امنو یعبدون اداس حال که اللہ ویچه عبادت بزما کئی لا یشرکون بی شرک من جوڑی ما سران شیئن اس شیئ داس حالات براشی ایمان او نیک عمالو سر دعوه دو سم دا کومت که دو خبری پیداشی ومن کفر بعد ذالک او آچا چه کفر کنا شکری اکلا بعد ذالک رستو دا دیوا دینا فاولائک یا رستو دغه وادی نه چې پوره شو او الله تعالی وادی پوره کړو مته ورکړي فاولائک دا کسان چې دي هم الفاسقون هم دې تجاوز کوون کې دي د حکم د الله نه واقیم الصلاۃ مس قائم کې واتو الزکات زکات ورکې واطیعوا الرسول تابعداری د پیغمبرو کوي لعلکم ترحمون خای گستاو د پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي لا تحسبن الذين غمان مکوې پیغمبره الذين كفروا کسانو باندې چې کفر کړي دي معجزین په الارض چې دي عاجز کون کې دي الله لره عذاب نه په الارض پزمکه کې دا غمان نشته یا لا تحسبن الذين كفروا غمان دې نه کوي کافرانو په خپل نفسونو معجزين چې دي عاجز کون کې دي الله لرا په الارض زمکه کې و ما او هم النار او زید دی په اخرت کې النار ور دے ولا بیس المصیر او سنا کار زید ورتلو دے د جهنم. الحمد لله رب العالمين و ناقرة المتقين و السلام و السلام على رسوله محمد و علیه و اصحاب اجمعین. کریم خدای نیک اعمال و ایمان کی مضبوط کی، اللہ زمونږ ایمان مضبوط کی، نیک اعمال و توفیق را نصیب کی، یا اللہ کریم خدای خوف ختم کی، امن را کی، یا اللہ کریم خدای عبادت نصیب کی، شرک نہ وسعت کریم خدای، فسق نہ وسعت یا اللہ، اقامت صلات ہدایت زکات رسول نصیب کی، یا اللہ کریم خدای مبادر رحم کی، اللہ رضی صلی اللہ تعالی